Si no hi sou, sortim sense mal de caps, si anem plegats, oh, cap problema. I des de fa molt de temps, segurament milions d'anys, la Terra volta sense parar. I al voltant del món hi ha la lluna que brilla.